בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות גיטין, הלכה א'. עניין גט על פי התורה וביום הביקורים, למען יאריך ימים על ממלכתו, עיין שם היטב. ויוצא משם שצריך להמשיך חיים לתוך בחינת המלכות. וזה נעשה על ידי התורה שישמע דקודשא בריך הוא, שעל ידי זה קוראים את חי החיים וממשיך חיות לתוך המלכות. כי התורה היא בחינת ימים ומידות, בחינת כלים, שהוא בחינת השם, שעל ידה ממשיכין החיות במידה ובשיעור עיין שם. ואזי ממשיכין חיות להמלכות, והחיות הוא בחינת דעת, כי החוכמה תחיה. ועל ידי הדעת יודעין שגם בתוך הסתרות מלובש גם כן השם מטבח, דהיינו תורה. ועל ידי זה בעצמה נחזרת ההסתרה ונעשה ממנה דעת, היינו תורה. ועל ידי כן כל הרשעים חוזרים בתשובה, עיין שם היטב. וזה בחינת גט, שהוא בחינת שמגלין התורה המלובשת בתוך בחינת הסתרת פנים. כי האישה היא בחינת מלכות, וכל חיותה על ידי בעלה שממשיך לחיות, היינו דעת. ועל כן הבעל אשת איש במיתה, כי כשנפרדת מבעלה, ותחת אישה תיקח זרים, אזי נפרדת ממקור חיותה, ואזי סיטרה דמות השליט, כי היא מקושרת בבעלה וכל חיותה ממנו, שהוא ממשיך לחיות כנל. ועל כן כשנעשה שנאה בין איש ואישה, שהוא בחינת הסתרת פנים, אי אפשר לה להיפרד ממנו בלא כלום. כי יתגבר סיטרה דמות החס ושלום על ידי בחינת ההסתרה. כי ההסתרה הוא היפוך החיות כנל, בבחינת תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחה מגוון וכו'. ועל כן צוותה התורה שיכתוב לספר כריתות ספר דייקה, בחינת תורה. וכמו שלמדו רבותינו זה על מפסוק זה, וכתב לספר כריתות שדינו כספר לעניין כמה דברים. היינו שהגט שהוא ספר קריטות הוא בחינת תורה מלובשת ונעלמת בתוך בחינת ההסתרה. ועל ידי שכותבין ונותנין להגט מגלין החיות והתורה המלובשת בתוך ההסתרה, ועל ידי זה נמשך לחיות לתוך בחינת ההסתרה, ואזי יכולה להיפרד מבעלה ביתר ולא תרד נפשה לשאול לבחינת סיטרה דמותה חס ושלום על ידי ההסתרה והפירוד. כי כבר העיר לה חיות ודעת לתוך ההסתרה בעצמה, ועשה מן ההסתרה והפירוד בעצמו תורה, דהיינו גט שהוא בחינת תורה מלובשת בתוך ההסתרה כנל. ועל כן כותבים בגט כדת משה וישראל, היינו בחינת תורה כנל. ועל כן מרמז לה בגט שהיא נפרדת ממנו, ואף על פי כן עדיין היא ראויה לאיש ישראל. וכותב לה, והרי את מותרת לכל אדם, ושאר לשונות כיוצא בזה, וזה עיקרו של גט. היינו שזה עיקר הגט שכותב לה, אף שהיא בבחינת הסתרה ונפרדת מבעלה ממקור החיים. עם כל זה באמת גם שם בתוך ההסתרה בעצמה מלובשת התורה כביכול כנל, נמצא שעדיין היא קשורה בחי החיים. ועל כן היא רשעה ושלטה להינשא למי שתרצה מישראל, כי היא קשורה עדיין בקדושת ישראל ויכולה להינשא לישראל לקבל על ידו חיות מחי החיים. כי לא נפרדה ונכרתה מקדושת ישראל לגמרי חס ושלום על ידי ההסתרה. כי גם בתוך ההסתרה בעצמה מלובשת התורה שזה בחינת הגט, ספר קריטות כנל. וזה בחינת וכתב לספר קריטות ושילחה מביתו ויצאה והייתה. ולמדו רבותינו ז"ל מקיש הוויה ליציאה. היינו שההוויה מתחיל מן היציאה בעצמה, שתכף ומיד כשמגיעה לתכלית ההסתרה והפירוד, דהיינו בשעת קבלת הגט, אזי תכף מתחיל בחינת ההוויה שיכולה להתאבות ולהתקשר בקדושת ישראל שהם דבקים באלוקים חיים. כי הגט בעצמו מגלה שגם בתוך ההסתרה מלובש תורה כנל, שעל ידי כן היא רשעה ושלטה בנפשה למח למינצבה לכל גבר מישראל. נמצא שבהגט בעצמו מקשר אותה בקדושת ישראל כנל, בחינת ויצאה והייתה כנל. כי גם בתוך ההסתרה מלובש תורה, רק שהיא בהיעלם. ותכף כשנתגלה זאת על ידי הגט כנל, אזי חוזרת ההסתרה לדעת. נמצא שגם בתוך תכלית ההסתרה עדיין היא מקושרת בחיים, על ידי שמגלין ההסתרה ועושים ממנה דעת ותורה שזה בחינת גט כנל. ועל כן עיקר הגט הוא שמו ושמה. כי כמו שבחינת הכלליות מלכות ישראל צריך להמשיך החיות על ידי התורה שישמה דקוד שבריחו, שעל ידה נמשך החיות משמו לשמה כביכול, כי התורה היא בחינת שמו ושמה, היינו שמו יתברך ושם מלכות ישראל, כי שמו משותף בשמנו. היינו התורה שהושמה דקוד שבריחו הוא עצמו בחינת שם המלכות, כי עיקר השם הוא בחינת מלכות כמובן, כמו שכתוב היעס דוד שם, וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה שהוא בחינת שמו. כי שמות בני ישראל שהם כלליות המלכות נרשמים בתורה, בבחינת ואלה שמות בני ישראל הנאמר בתורה. כמו כן בפרטיות כשצריכים להמשיך חיות לתוך בחינת מלכות בפרטיות, כדי לגלות ההסתרה כנל, שזה בחינת גט כנל, צריכים להמשיך החיות משמו לשמה כנל. וזה בחינת הזמן שכותבים בגט. וכותבין היום והשבוע והחודש והשנה, שזה בחינת כל גבולי הימים והזמנים כדי להמשיך החיות בבחינת ימים ומידות, בבחינת ומידת ימי וכו', כמבואר שם. וכל זה כדי שיהיה נמשך חיות שהיא בחינת דעת, כדי לגלות ההסתרה, שזה בחינת תגת ספר קריטות כנל. וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר פניי וענתה השירה הזאת בכם לעד. שגם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה מלובש תורה כנל. וזה בעצמו מעיד שלא תשכח וכו', כי עדיין קשורים בחי החיים. כי גם שם מלובש חיותו יתברך כנל. וזה בחינת הגט שהוא לעד ולראיה שיכולה להידבק בקדושת ישראל כנל. ועל כן הקטנה יוצאת במעון. כי הקטנה שאין בדעת, אין מקושרת בבעלה כלל, כי עיקר ההתקשרות על ידי הדעת בבחינת ואדם ידע וכו'. ועל כן אין היכולה להתקשר בבעלה כי אם על ידי אביה בבחינת אב בחוכמה, שעל ידו נקשרת בבעלה כנל. אבל כשאין לה אב ודעת עצמה אין לה, אין לה התקשרות כלל כנל. ועל כן יוצאת במעון בלוגת, כי אין מלובש בתוך ההסתרת דעת כלל. כי אפילו בהתקשרות אין דעת כנל. ועל כן, היא נפרדת במעון מבעלה לגמרי, והיא מותרת בקרובה, והוא מותר בקרובותיה, כי נעשה ביניהם פירוד לגמרי, מאחר שהיה התקשרות בלא דעת כנל. וזה בחינת מלכות הרשעה, מלכות עשיו שנאמר עליה, קטון נתתיך בגויים וכו', שהיא לעולם בבחינת קטן, ומלכותו בלא דעת וחיות כמובן לאל. ועל כן הוא בבחינת שרי בחיבורה וסיים בפירודה, כי אחר כך נפרדו לגמרי ואין לו שום התחברות מאחר שהוא בלא דעת כנל. כי הקטנה עדיין יש בה אחיזה של הסטרא אחרא שהיא מלכות הרשעה כידוע. אבל כשהיא יוצאת בגט, נשארת מקושרת בבעלה לעולם. ועל כן היא אסורה בקרובה וכו'. כי הגט הוא בחינת דעת המלובש בתוך ההסתרה. ועל כן, אף על פי שנפרדת ונסתרת ממנו, אף על פי כן עדיין היא קשורה בו קצת על ידי הדעת המלובש בתוך ההסתרה בעצמה, שהוא בחינת הגט. והדעת הוא התקשרות. ועל כן היא אסורה בקרובה וכו', כי עדיין יש להם בחינת התקשרות בהיעלם גדול לעולם. גם בהלכות פריה ורביה, הלכה א', אות ב', מבואר הלכות גיטין.